او دا چې وجویم ته هم انساني شکل ورکول سوی دی دا د دې لپاره چې دوی د یهودو سره ژوند کوي نو د یهودو د عزت په خاطر دغه نورو انسانانو ته د انسان شکل ورکول سو چې یهود په اسانی سره ژوند او تعامل ورسره وکړي ولی کده دغه دوو مختلفو عناصرو چې یو یې الهی عنصر دی او بل یې حیواني عنصر دی دغه ظاهری مشابهت نه وای بیا نو هلته دغه دوو مختلفو طایپو په مابین کې تفاهم نسوای کېدلای نو ځکه یهود په انسانیت کې اصل دی او بل یهود نور ټول بشر حیوانات او نجس دی ځکه عنصر یې حیواني دی که څه هم ظاهرا د انسان په شکل دی خو څرنګه چې اصلي عنصر یې شیطانی یا حیواني دی نو دا ممکنه نه ده چې نجس دی نوی دا د یهودو په عقیده د دوی او د نورو انسانانو په مابین کې ذاتی او عنصري فرق سو هو پخوانیو رومیانو او پخوانیو عربو خپل ځانونه تر نورو انسانانو په ځینې عقلي او جسمي صفاتو او امتیازاتو ښه او بهتر بلل خو بیا یې هم عقیده دا وه چې ټول بشر د یوه اصل او ذات څخه دي او د نور بشر د پاره پر خپلو ځانو ادبي حقوق لازم بلل او د نور بشر سره پراکړه ورکړه او معاملاتو کې د شریعت او اخلاقو مراعات کاوه هغو که د تفرقې په اساس هر څونه خپل ځانونه لوړ بلل خو د یهودو پر اندازه تفرقه او لوړوالی نو اختیار کړی یهود خو په اصلي خلقت او نورو بشري امتیازاتو کې خپل ځانونه د نور بشر څخه جلا او بل شی بولي یهود د خپل عقیدې په اساس هغه چې د مخه بیان سو د خپل ځانو په لوړوالي کې د جنون تر حد اسراف کوي د دوی عقیده دا ده چې د ټولم ځکه او عالم ټول نعمتونه او مالونه یوازې او یوازې د دوی د پاره دي او هر هغه شی چې د جویم یا امیینو په لاسو کې دی هغه هم د یهودو ملک او د یهودو حق دی او پر یهودو دا واجب ده چې د امیینو سره داسې معامله وکړي لکه د چارپایانو سره هغه اخلاق او آداب چې یهود یې په خپل دین کې لري په هغه سره دوی په خپل مابین کې مکلف دي یعنی یهودی به د یهودی سره کوي دا نه دروا چې د امیینو سره په دغه اخلاق او ژوند او معامله وکړي بلکه پر یهودو دا واجب او لازمه ده چې د غیر یهودو سره دغه اخلاق هیر او ترشا وغورځوي یهود باید د امیینو څخه غلا وکړي چم ورسره وکړي درواغ ورته وایي خطایې باسي مالونه یې په غصب سره واخلي عزت او ناموس یې چور کړي حتی کې په واسه پوره سوي وي وژني حتی کې په واسه پوره سوه وی وژني او د امیونو سره په معامله کې ټول حرام کارونه وکړي الله عز وجل پر دغه ګناه و یهودو ته عذاب نور کوي بلکه دا کارونه د دوی د پاره حسنات او ثوابونه دي پر دغه کارو اجر ورکوي او الله عز وجل د یهودو څخه به له دغه کارو ناراضه کیږي او قران مجید د یهودو و دغه اجرامي عقیدې ته اشاره کوي د سوره آل عمران په 15 او یا نمبر آیات کې فرمایي ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل يعني ذني ده اهل الكتاب څخه هغه څوک دي چې دوی پر ډیر مال امین وګرځوي بیرته تا ته صحیح او سالم درس پاري چې دا هغه امین او صالح خلق و چې د يهوديت څخه بيزاره و لکه عبد الله ابن سلام رضي الله تعالی عنه او داس نور او ځینې د دوی څخه هغه دي ک یو دینار هم په امانت ورته کشېږي دغه یو دینار به هم بیرته در نک مگر کته همیشه پر دوه لاړ وي یعنی همیشه دې طلب کاوه چې دا عام يهوديان دي او دا ولی دوی داسې خیانت کوي جواب الله عز وجل فرمای ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل دغه خیانت په دې خاطر کوي چې دوی وایي کموږ د امیانو حق او مال وخرو پر موږ ګنا نست موږ د امیینو سره د شریعت په مراعت کولو نه یو مکلف. یعنی د امیانو په باره کې پر موږ هیڅ ګناه نسته. هر څه چې موږ غواړي هغه څه ورسره کوي. امیان څوک دي؟ به له یهودو نور ټول بشر. الله عز وجل د دوی دغه دعوه او باطل عقیده ردوي او فرمایي. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون او دوی پر الله عز وجل خلاف وای درواغ وای حال دا چې دوی پوهیږي یعنی دوی ته دا معلومه ده چې دغه خبرې موږ د ځان څخه جوړې کړې دي خو بیا هم دغه درواغ وای ورون د يهودو د مشهوره او مقدسه کتابو څخه تورات عهد قدیم او تلمود دي په تلمود کې وای يهود و الله او ملائکو ته تر ټولو مخلوقات خوښت او دوی د الله جل جلاله د ذاته څخه دي لکه زوی چې د پلار د ذاته څخه وي نو هر هغه څوک چې يهود په چپلاخه ووهي لکه الله چې ووهه او که امي یو يهودي ووهي جزای مرګ دی که يهود نه وای د مزکی څخه به برکت پورته سوی وای لمر به پورته سوی وای بارانونه به قطع سوی وای او يهود چې امیین پالی ژوند ورسره کوي دا داسې مثال لري لکه انسانان چې حیوانات پالی امیین ټول سپی او خنزیران دي کورونه یې لکه د چارپایانو ګوخانې مردار دي پر امیینو مهرباني کول حرام دي ځکه دوی د یهودو او الله دشمنان دي خو د جوییم سره د ضرورت په وخت کې د ځان ساتنې دپاره تغیه او مدارات کول روا دي او هر هغه د خیر او فائدې کار چې يهودي د جویم سره وکي ډېر لو خطا او ګناه ده او هر شر چې وجویم ته ورسوي هغه صدقه ده پر هغه ثواب ورکول کیږي هر څه چې د مزکی پر مخ موجود دي هغه د يهودو ملک دي او کم شی چې د امیینو سره دی هغه یې د يهودو څخه غصب کړی دي او پر يهودو دا لازمه ده چې په هر طریقه سره وی لاسته راوړي او څوک چې يهودي د غلا په ګناه د قتل په ګناه د چم او خیانت په ګناه محکوموي هغه پر الله تجاوز کوي که یو يهودي د یو امي مال پیدا کوي دا حرام دی چې بیرته ورکړي ځکه چې بیرته ورکول یې د يهودو پر ضد د کافر تقویه ده د جویم سره د يهودي محبت یا د هغه شویل یا د هغه خوشول ډېر لو ګناه ده خود تغیه او ضرورت په وخت کې پروا نه لري که يهود په یو جنگ کې کامیاب وسو باید خپل دشمنان اول تر اخره ووجني که چا د دغه کار څخه مخالفت وکي هغه د شریعت مخالفت او د الله عز وجل نافرمانی وکړ او تاسو ویني چې هم دغه اوس يهود د خپل شریعت سره موافق په فلسطین کې دغه عمل کوي او د يهودي شذ زنا او د يهودي سړي زنا د يهودي شذ سره حرام ده خود د امي یا جویم سره مباح او حلال ده ځکه جویم لکه چارپایان داسې دي همدارنګ د يهودي شذ د پاره د يهودي نر سره زنا حرام ده خود د امي نر سره مباح ده که يهودي و بل يهودي ته قسم یاد کړي باید په خپل قسم سره وفا وکړي مګر د امي سره پر قسم وفا کول نه دي لازم مقصد دا چې يهوديت خپل ټول پیروان د غیر يهودانو په مقابل کې د هر قانون او هر اخلاق څخه معاف کړي او هر رذل کار ورته جائز او مباح کړي محترم ورونو تر دغه ځایه د يهودو د عقیده او ديانت معلومات د هغه کتاب څخه را نقل سو چې د بروتوکولات حکماي صهيون په نامه سره یادیږي کتاب ډیر لوی دی د يهودو په باره کې قسم قسم معلومات پکې دي خو ما فقط د یو بحث خلاصه را نقل کړ او دا دې هم درته معلومه وي چې دغه کتاب اصلا په روسي ژبه نوشته شوی دی خو بیا د دنیا په مشهورو ژبو لکه عربي، انګریزي، فرانسوي او آلماني ژبو سره ترجمه او نشر شوی دی خو بدبختانه يهودي نه پرېږدي هر چیرې چې پیدا کی رانیسي او سوځي یو محترم عالم وای زه څه موده په امریکا کې اوسېدلم او په دغه موده کې مو هلته د مختلفو دیانتو په مابین کې د دینی مناظرو کنفرانسونه جوړول یو وخت د یو یونیورسيټي د طرفه د مختلفو ادیانو د بحث او مناظره کنفرانس جوړ شو و دې کنفرانس ته مسلمانان مسیحیان بودایان هندوان د افریقی دیانتو ځینی خلق حاضر سو مقصد هر قسم او د مختلفو عقیدو خلق حاضر سو بیل یهودو هغه په دې کانفرنس کې ګډون او اشتراک رد کړ بیا چې موږ په دې باره کې معلومات او تدقیق وکړ ومولیده چې دوی د هغه خپلې عقیدوي فلسفې په سبب نه دي حاضر سوي هغه دا چې دوی اصلا نه غواړي چې خلق په خپل دین قانع او په هغه کې داخل کړي دا ول ځکه د دوی په عقیده دا ممکن نه ده چې یو څوک دی یهودی سي حتی که پر یهودیت هم ایمان راوړي خو یهودی کېدلی نه سي ځکه الله عز وجل هغه نه دی اختیار کړی هغه د بنی اسرائیلو څخه نه دی هغه من شعب الله المختار د الله عز وجل د غورسو مخلوقاتو څخه نه دی یهودیت د خاصو انسانانو دین دی یهودیت د هغه خاصانو دین دی چې الله عز وجل خوش کړی دی او پاته نور مخلوقات ذلیله طبقه ده یهودو ته اجازه ده چې هغه خطا باسي د هغو سره پسود او ربا معامله وکړي مالونه یې غصب کړي وینې یې وچشي یهود داسې نه دي لکه بودایي هندوان چې فقط د خپل قوم د یوې طبقې سره د عبودیت معامله کوي بلکې یهود ټول بشر د ځان مریان بولي او دوی د بشر سرداران دي او هیڅ انسان یهودي کېدلی نه سي ځکه د دې د پاره چې یو څوک یهودي سي یوازنی شرط دا دی چې مور به یهودي وي او د یهودو د ذاته څخه به وي دا ممکن نه ده چې یو څوک په خپله خوښه سره د یهودیت دین اختیار کړي سبحان الله د دوی په نظر یهودیت حق دین دی خو په هغه کې د نور بشر داخلیدل ممنوع دی دغه عقیده د دغه ځای څخه لا باطله ده حاشا لله چې حق دین او جنت دی د ځینی بشر حق وګرځوي او د نور بشر څخه دی منع کړي دا کار د عادل رب د عدالت سره منافی دی ورونو کزه نور هم یهودیت د یهودو دین او عقاید بیانوم بحث ډیر اوږد دی نو په خپل اصلي مقصد تراس هغه دا چې بشر د بشر په عبودیت کې د جهل او ذلت و دغه اندازې ته رسیدلی و تاسو د قریش و عربو ته وګوري د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام پر رسالت او نبوت کې هیڅ تحقیق او تدقیق نکاوه حق او باطل یې نصر سنجول صرف ده هغه عبودیت په خاطر چې ځینو وزینو تدرلودي سوي الله عز وجل فرمای وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يعني د عرب کفار ویل ولی دغه قران پر یو سړي دغه دوه قريونه نازل دي یعنی که دغه قران پر ولید ابن مغیره چې په مکه مکرمه کې وو یا پر عروه ابن مسعود الثقفي چې په طائب کې وو نازل سوی وای نو موږ ایمان پر راوړي سبحان الله د حق او باطل مسأله د بشر مسأله سو یعنی که پر داسې چا نازل سوی وای چې هغه د متابعت مستحق وي شدشه کنه نو حق نه منم دلته ډیر لوی فرق موجود دی یو څوک د حق متابعت د حق قیت او حقوالی په سبب کوي او یو څوک بیا وای والله فلانیه متابعت کړی دی زه هم متابعت کوم دلته د بشر متابعت سو نه د حق تاسو ته هغه موضوع در معلومه ده چې په سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم او په صحیح احادیث کې راغلی ده څوک و چې د عربو دین یې واړاوه تغیر یې پکښ راوستي تاسو ته معلومه ده چې اول ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین او موحدین و دې جنته عمر ابن لحي الخزاعي تغير ورکي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای رايت عمر ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من بدل دين العرب يعني عمر ابن لحي الخزاعي ولدي چې د دوژخ په اور کې خپل کلمه کشوي ځکه دی هغه اول سړی وو چې د عربو دنیا بدل کړ ابن هشام رحمه الله بخفل سيرت كواي عربو دغه عمرو ابن لحي څخه رب جوړ کړی وو نو د عبودیت هغه اقصا او لوړ درجه داده چې موږ د یو حاکم شورا او پارلمان د قانون تابع سو الهي شریعت او قانون پریږدو

ځکه مؤمن پوهیږي چې زما عبودیت یوازې او یوازې و الله عز وجل ردی. دا چې یو انسان فقط د الله عز وجل د پاره ربوبیت اعلانوي، دا د انسان د ازادي اعلان او شعار دی. په دغه اعلان سره بشر د بل بشر د خضوع او تذلل، طاعت او عبودیت څخه خلاصیږي، د بل بشر د تقلید او متابعت، حکم او قانون څخه خلاصیږي. هغه څوک چې د الله عز وجل ربوبیت اعلانوي، هغه ته دا ممکن نه ده چې د دغه اعلان سره دی د بل بشر و حاکمیت او شریعت ته تسلیم سي. او بالمقابل هغه څوک چې دی د بشر د قانون تابع وي او بیل الله د بلچا د ربوبیت عقیده ولري، او دغه څوک بیا دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم، هغه په خوب او خیال کې دی. دغه څوک یو لحظه هم مسلمان نسی بلل کېدلی. الله عز وجل د سوره النساء په 15 نمبر آیات کې فرمایي: فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم قسم دي پربستا چې دوی تر هغه وخت نه دي مؤمنان یا نه مؤمنان کیږي تر څو چې دوی د خپل شخړو جګړو دعوه په مابین کې تا منصب فیصله کوونکی او حاکم ونه ګرځوي، او ستاتر قضاوت او فیصله ورسته دوی په خپل زړه کې د غستا د حکم او فیصله څخه هیڅ خفګان، تنګي او نارضایت هیڅ نکي، او د غستا حکم ته پوره تسلیم سي، په خوشي او خوشحالي سره یې ومني. او بیا هم رب عز وجل د سوره یوسف په 28 نمبر آیات کې فرمایي: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. يعني ندي حكم او حكومات ده هيتشا مگر خاص ده الله جل جلاله دي، او الله عز وجل امر کړی دي چې ده هيتشا عبادت نک مکوي بیل دغه الله. دغه ده الله عز وجل عبادت سم او حق دین دي، دغه نو هغه حقيقي او واقعي دین دي. ورونو ده اسلامي دین حقیقت ده دي چې عزت او حاکمیت یوازي او یوازي الله عز وجل رجي، او بشر به وبل بشر ته نزل لکیږي او نبي تابع کیږي او نبذنی بیریږي. دغه حریت د اسلامي دین اساس او ریشه ده. دا د هغه څه خلاصه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو مشترا وړي او راپری ایشي. ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنه هو رستم تسول ويل الله عز وجل مجرى لجليو چې بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه خلاص کو او د رب العباد وبندګۍ ته راوبول. دا کار د اسلام د شروع څخه را شروع دی، بلکې دغه حریت، بلکې دغه د حریت او ازادۍ مفهوم د لا اله الا الله سره یو ځای راغلی دی. تاسو د هغه وخت و عربو ته وګوري چې د عربي ژبې په مفهوم پوره پوهیدل. ورونو مشخو عجم یو چیو، حتی د نن ورځ عرب نسبت و هغه پسیحو عربو ته کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر کې و او وحی ورته راتله، هم عجم دي په عربي نه پوهیږي. هغه عرب په عربي او د عربي په مفهوم او مدلولاتو پوهیدل. د مثال په ډول یو صحرایي عرب د صحرا څخه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او پښتنه یې ځنی وکړه، ویل ته و چې ته خلق دعوتوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زما دعوت ولا اله الا الله وان محمدا رسول الله تدی. تاسو پوهیږئ چې صحرایي عرب څه وویل؟ ویل دا کار پاچهان نه خوښوي، یعنی دغه ستا دعوت حاکمان او پاچهان نه خوښوي. عجبه فهم دی، شه متوجه سه. عربي پوښتنه وکړه ستا دعوت څه دی؟ په جواب کې ورته وویل سوه: لا اله الا الله محمد رسول الله. دلته د پاچهانو څه دخل سته؟ دا جمله د پاچهانو سره څه اړه لري چې ویل دا کار پاچهان نه قبلوي؟ یا څرنګه چې هغه عرب په عربي پوهېدل، دغه اعرابي پوسو چې دغه کلمه انسانان د انسانانو د عبودیت څخه آزادوي،